a zsigát, töröd magad és húzod az izát, az asszony verve jó. Hey ho! Hazafelé adsz a kultúrának, elolvasod mind a tesztáblákat, s ha betolja magát az este teste. Felváltja a melót, a szek, mint gulyás levest, a pilóta kezd. Ha elcsavarod a gombot, ha nem, jó fejek ülnek a tévében. Jó neked, csak meg kéne nézni folyton azt, hogy hogy kéne élni. A felemeló sem olyan felemelő, mint a Bahama-szigeteken egy tetetenő. Hát megvonod a szátok szót, csőre töltöd az öngyújtót. Everybody brum brum, itt a dajse. Zuga Volga, Zuga Volga. Oh.